grundlæggende kan du faktisk ikke se stor forskel på et hus fra for 4.000 år siden, lad os sige i Italien, bygget i Italien for 4.000 år siden, og så et hus i dag. Så vi har virkelig haft tid til at øve os på det der. Så tager vi biler. Dem har vi bygget i godt 100 år. Biler er i dag vandtætte og vindtætte. Du kan oven i købet køre din bil ned ad motorvejen med 150 km i timen, hvis der ikke er fartbegrænsning, og den er stadigvæk vandtæt. Prøv at gøre det med dit hus. Du får oven i købet lov til at lade dit hus stå stille. Du bevæger det ikke. Det er stadigvæk ikke vandtæt. Og vi har prøvet i 10.000 år på at gøre det vandtæt. Hvorfor fanden er det ikke vandtæt? Ja. Det vil jeg godt spørge dem, der er ansvarlige for byggebranchen om. Hvad der skete. Hvem det var, der sov i timen. Bent Flyvbjerg, han er verdens mest citerede projektledelsesforsker. Han forsker i, hvorfor store projekter kikser, og hvad man kan gøre, hvis man gerne vil undgå at blive en del af den statistik. Jeg fanger ham i London til et interview, og vi startede helt i tråd med dagens tema, med sådan lige at gå forbi hinanden på grund af tidsforskellen. Og jeg kan sige dig, at der er ingen grænser for, hvor meget den der lille time i forskel, den kan skabe af forvirring. Apropos projekter og planlægning. Ja, altså jeg vil også sige, hvis vi ikke kan finde ud af det, så står det sgu sort til, ikke? Nå, men det er fedt. Jeg har nogle børn, der sidder ovenpå og ser det fjernsyn, så det kan være, at de kommer ned og forstyrrer undervejs. Men de plejer at være så zombieagtige, at jeg kan sætte dem derop. Så det er helt fint, hvis det passer dig nu at tale sammen, Bent. Lad os gøre det. Til dagligt, der er Flyvbjerg professor ude på ITU, og i øvrigt også professor på Oxford Universitetet. Men måske endnu mere interessant for denne her lille podcast, jamen så er han en fænomenal formidler, som ikke er bange for at lægge fingrene imellem, når han giver sine faglige vurderinger. Og altså, jeg kan bare sige, at jeg har glædet mig så sindssygt meget til, at du skal høre den her samtale her. Bent, han er fantastisk. Nå, interviewet, der får du svar på utrolig mange ting. Du lærer blandt andet, hvad jernloven om store projekter er, og hvorfor den nok også rammer jer, og det bliver jo det ikke behageligt. Så skal vi tale om, hvorfor min datter på 6 år er klogere end langt de fleste ingeniører og projektledere i hele riget. Vi skal også tale om, hvordan man skalerer projekter hurtigt op. Og så fortæller Bent undervejs også om, hvad den absolut største risiko for store projekter det er. Så skal vi tale om, hvilke psykologiske problemer, der ofte står i vejen for projektsucces, og vi skal tale om, hvordan man bliver bedre til at lære af sine projekter undervejs. Så får du også helt konkrete råd til, hvordan du styrer din risiko, så hvis det går galt, så går det ikke alt for galt, og du får viden om, hvad der kendetegner projektteams, der har succes. Jamen, så kommer vi også forbi en lille guide til, hvilken type projekter, du skal løbe skrigende væk fra, ifølge Bent Flyvbjerg. Og så når Bent også at give et lille jab til ledelsen i virksomheder og fortælle dem, hvad de skal gøre, hvis de gerne vil sikre succes i deres projektorganisation. Og så får du jo også historien om, hvorfor du slet ikke er så unik, som du tror, af hvordan Bent han var med til at bygge 20.000 skoler i Nepal, og hvorfor det ofte er en tåbelig idé at skræddersy ting. Jamen, der er så meget guld i den her samtale. Nå, og selvom Bent han primært forsker i store megaprojekter, så er det ham magtpåliggende også hurtigt at sige, at de principper, vi taler om, redskaberne og problemerne og løsningerne, jamen det gælder altså også for mindre projekter, så os andre dødelige, vi kan altså også være med. Så lad os lige starte med den pointe der. Velkommen til Adfærd. Jeg læste et eller andet sted, at du havde skrevet i forbindelse med lanceringen af en af dine artikler, at mange af de principper, vi skal tale om i dag, også er applikerbare til sådan lidt mindre projekter for os dødelige. Jeg tror, du gav eksempel med at planlægge en julefrokost. Altså, i principielt er principperne de samme, der er på spil. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. I øjeblikket er jeg i gang med at skrive en bog om det, hvor vi netop lægger vægt på det der med at forklare og også udforske, at det er de samme principper, der gælder, uanset om du planlægger en ferie eller en julefrokost eller et bryllup, som er en ret stor begivenhed i de fleste. Det er faktisk et megaprojekt i de fleste menneskers liv, ikke? Eller at du bygger en Lynetteholm eller et højhastighedstog eller IT-systemerne i skat og den slags ting, det viser sig faktisk, at det er de samme principper, der gør sig gældende. Det er de samme ting, der får projekter til at lykkes eller mislykkes, uanset om de er store eller små. Og vi gør faktisk meget ud af, selvom at jeg anser mig selv for at blive anset for at være specialist i store projekter, så studerer vi små projekter meget og mellemstore projekter, fordi vi vil jo ikke kunne sige, om det er nogle specielle ting, der gør sig gældende for de store projekter, hvis vi ikke studerer forskellen i forhold til små og mellemstore projekter. Så vi studerer faktisk hele spektret, der er derfor grundlag for at udtale os om det hele. Du har sådan coined det begreb, der hedder The Iron Law of Megaprojects. Kunne du ikke sådan fortælle, hvad er det, hvad dækker det over? Måske give et par eksempler undervejs for dem af lytterne, der ikke kender til jernloven om megaprojekter. Ja, jernloven. Det er det, vi kalder den på dansk, jernloven. Og det er selvfølgelig efter Bismarck, som han snakkede om jernloven for magt og den slags ting. Så der er en jernlov her. Det betyder, at det er en lov, der gælder helt udbredt, har meget, meget stærk signifikans. Og kort fortalt, så består den i over budgettet, over tidsplanen, under benefits, igen og igen. Ja. Så det er det, der sker for projekterne, at de går over budgettet, de kører over tidsplanen, og de leverer ikke de benefits, som de lovede at levere, og det sker igen og igen og igen i projekt efter projekt. Og det er, der er mange lande, de tror, når journalister kontakter mig fra Tyskland, eller Frankrig, eller USA, eller Canada, eller Kina, så siger de, at vi har så mange problemer med vores projekter her, og de tror, at det er deres land, der er specielt. Men ja, okay. Vi har studeret det her i 103 lande, og jeg kan sige på 6 kontinenter. Det eneste kontinent, vi ikke har data fra, det er Antarktis, og det ærger mig meget. Og der er faktisk en fra den britiske regering, som har ansvaret for installationer på Antarktis. Han lovede at sende mig data for Antarktis, men det skete aldrig. Det er jeg ret sur over. Og kan du give sådan et par eksempler på, hvad der ligesom står for dig som sådan nogle klassiske konstruktionsprojekter, som virkelig bare følger helt oplagt den her jernlov? Kan du give et par eksempler, som vi måske alle sammen kender til i en eller anden form? Altså, i Danmark, der er det første megaprojekt, der går galt på den her måde, det er Storebæltstunnelen. Ikke broen, tunnelen. Så det er ikke Storebæltsforbindelsen som helhed, jeg snakker om. Det er tunnelen, jernbanetunnelen, som blev flere år forsinket, som havde en budgetoverskridelse på 120%. Og det vil sige, at man betalte for 2,2 tunneller, men man fik kun én. Ja. Tunnelen så blev så meget dyrere, så var det ikke nok penge til at betale for den. Så Storebæltstunnelen, den gik fallit, inden den overhovedet var kommet i brug. Så det er det arketypiske megaprojekt, der følger jernloven. Det er, at det langt over budgettet, langt over tidsplanen, og den kunne ikke levere de benefits, som den skulle, som var, at den skulle betale for sig selv. Det var meningen, at den skulle være selvfinansieret. Ja. Og man kender vel også, altså man skal ikke åbne og skulle til at sige avisen særlig mange gange, du nævnte selv med IT-systemer og koncerthuse, og er det ikke Niels Bohr Instituttet, der er gået x antal milliarder over? Altså, det er en fuldstændig uendelig række. Jeg læste et sted, jeg ved ikke om det var, nu sidder du over i England, jeg ved ikke om det var Behavioral Insights Team, som havde lavet en eller anden opgørelse, synes jeg kan huske, hvor man havde sammenlignet overskridelse af budget og tid i 1910'erne versus 2010'erne, eller man havde i hvert fald sådan spændt på nærmest 100 år, hvor jeg mener, at jeg kan ikke huske det præcist, men at man havde absolut ikke lært noget. Altså det var nærmest den samme procentvise overskridelse i tid og penge. Er det sådan rigtigt i grove termer, at man stadigvæk procentvis bliver lige så forsinket 100 år senere? Det er ikke kun rigtigt i grove termer. Det har vi studeret. Vi har data, der går tilbage over 80 år. Ja. Og vi har studeret det her med tusindvis af projekter over 80 år, og der er ingen forbedring. Så det er ikke bare anekdoter eller nogen, der har fundet nogle få projekter for 100 år siden og sammenligner dem med i dag. Det kan vi simpelthen se meget konsekvent over tid. Der er ikke nogen forbedring. Og i Danmark gør det særlig ondt lige i øjeblikket. Altså, når jeg ser, hvad der sker på universitetet med de nye bygninger, når jeg ser, hvad der sker i skat, så gør det virkelig ondt. Og når jeg så ser, hvad man vil til at bruge på nye klimaprojekter og den slags, så siger jeg, at vi skal virkelig passe på her. Vi kan ikke blive ved med at gøre det på den måde, vi har gjort det på, fordi at nu tæller det altså. Vi kan ikke blive ved med at fjolle rundt på den måde, vi har fjollet rundt på, fordi med klima, der har vi ikke tid til at fjolle rundt. Ej. Altså tidspresset er så stort. Og det, at vi har succes med det, med det er så vigtigt, fordi det er så vigtig en sag at få stoppet klimakrisen, ikke? Ja. At man kan ikke blive rundt, du vil ikke gå hen og hyre de folk, der har bygget Niels Bohr bygningen på Københavns Universitet. Du vil ikke hyre de folk, der laver IT til Skatteministeriet og så videre. Du vil ikke hyre dem, der lavede tunnelen på Storebælt. Du vil ikke hyre dem, der har bygget metroen i København. og så videre. Det er ikke dem, der skal have hænderne på klimaprojekterne, fordi så går det galt. Så har vi ikke en chance i helvede for at få løst klimakrisen. Okay, så her der har du altså lige definitionen på jernloven endnu en gang. Den lyder sådan her. Over time, over budget, under benefit, over and over again. Og det gælder store infrastrukturprojekter for eksempel, men det gælder altså også mindre projekter eller forandringer. Vi har simpelthen så svært ved at estimere de her ting ordentligt og måske sjovest, eller jo i virkeligheden mest tragisk, jamen så lærer vi ikke noget af det. Prøv lige at tænke over det en gang. I næsten 100 år er vi ikke blevet en tøddel bedre til at modstå jernloven. Tænk over, hvor mange erfaringer vi har fået. Tænk over, hvor meget ny teknologi og viden vi har fået. Og stadigvæk er vi skandaløse til det. Hvad i alverden foregår der? Hvordan i alverden kan det være, at vi ikke lærer noget? Altså, jeg plejer at give eksempel, hvis jeg skal lave lidt sjov med folk, at min datter på 6 år kan estimere i brugtagning af et supersygehus bedre end alle de ingeniører og mennesker, der er med i det, ved at følge en meget simpel regel, som er, lige meget hvad for en årstal de siger skat, så lægger du bare et år på. Og så ved jeg, at hun i 90% af tilfældene vil være mere præcis. Det synes jeg jo er fuldkommen forrygt, men det er jo faktisk, jeg vil sige, en videnskabelig sandhed. Det er hvorfor, rigtigt. Hvorfor lærer vi ikke noget? Det er grotesk. Der var engang en forsker i prognoser. Han var hollænder, så han besluttede sig for at se, hvor nøjagtige er prognoserne, som vejrudsigterne giver i Holland, som klimafolkene giver i Holland, meteorologerne. Og han fandt ud af, at hvis meteorologerne havde sat et bånd på det der tidspunkt, hvor de sagde, kørte det automatisk, vejret i morgen bliver som vejret i går, så havde de større nøjagtighed, end den nøjagtighed, de rent faktisk havde med deres forudsigelser. Så det er lidt et eksempel på det med din datter. Sådan en meget simpel regel. En tommelfingerregel. Hvis man bare vil følge noget så enkelt, så dumt som at sige, at det vi gjorde sidste år, så bliver det næste år, så vil du have et bedre budget for bygningerne på KU, du vil have et bedre budget for IT-systemerne i Skatteministeriet, og du vil have et bedre budget for metroen. Og så spørger du, hvorfor det? Indtil det videre har vi bare snakket om, hvad er det, vi ser, og hvad er fænomenet? Og det er jernloven. Så fænomenet, det er jernloven. Over budget, over tidsplan, under benefits, igen og igen. Det er fænomenet. Hvordan forklarer vi det fænomen? Det er det næste spørgsmål. Og der er der noget, der hedder adfærdsvidenskab, og det er især der, vi skal kigge. Og de konstaterer, at jamen, sådan er vi bare mennesker. Vi er sådan, at vi begår de samme fejl igen og igen. Og vi lærer kun i helt specielle situationer. Det vil sige, at vi gør ting rimelig hurtigt efter hinanden, så det er, vi har et feedback loop, der er rimelig hurtigt. Og vi gør de samme ting igen og igen. Så der skal være gentagelse, og der skal være et hurtigt feedback loop. Ellers så lærer vi ikke. Og med de her projekter, mange af dem, altså for eksempel det bryllup, vi snakkede om før, det gør man jo ikke så tit. Ikke engang planlægge ferie, det gør vi. Okay, selvom danskere har mange ferier, og det er kendt for internationalt, så er det altså ikke noget, vi gør så tit, at vi stadigvæk ikke laver de der fejl med, og at vi overvurderer, hvor mange ting, vi kan overkomme på en ferie. Vi undervurderer, hvor mange penge, vi skal have med på den ferie, ikke også? Og så videre, og så videre. Og det samme med megaprojekter, der er det også sådan, at fordi de er så store, så gør vi dem ikke tit nok til, at man får en effektiv læreproces. Det er den ene ting. Altså det er noget psykologi. Den anden ting, det er, at folk også helt bevidst underbudgeterer, fordi at så ser projekterne bedre ud på papiret, og så er det nemmere at få dem godkendt i Folketinget, eller hvor det nu er, de skal godkendes i bestyrelsen, hvis det er private projekter. Så det ser man også, at det kalder vi strategisk misrepræsentation, fordi vi ikke må kalde det løgn. Folk lyver om deres projekter på papiret. Så siger de, at det her det bliver billigere, det bliver bedre. Og noget, der er billigere og bedre, det vil man selvfølgelig gerne have. Ja. Og derfor er det incitament til at gøre det. Der er altså ifølge Bent Flyvbjerg to grunde til, at store projekter de kikser, og at vi i øvrigt ikke lærer noget af vores fejl undervejs. Den ene, det er den psykologiske. Vi undervurderer simpelthen barrierer og overvurderer vores fremtidige kapacitet og motivation. Og oven i købet, jamen, så er der få gentagelser og for lange læringsloops, så vi har svært ved at uddrage erfaringer fra vores fejl. Den anden, den er strukturel. Folk, de lyver decideret om deres estimater og budgetter for at få dem godkendt. Og du vil måske endda blive en smule overrasket, det gjorde jeg i hvert fald, over hvor udbredt det her fænomen det er. Her der har du lige Flyvbjerg igen. En skævhed. Du laver bevidst tidsplanen kortere. Du laver bevidst benefits højere, fordi det skal se ud, som om vi opnår en masse med det her. Det er noget, alle politikere kender, det kan jeg garantere dig for, og alle topembedsmænd og også topledere i private virksomheder. Jeg har haft en vice president af et meget stort IT-firma, som jeg ikke kan sige navnet på, men som du kender, hvis jeg sagde navnet, fortælle mig, at det er vores forretningsmodel at lyve om vores projekter. Ja. Vi vil simpelthen ikke vinde i konkurrencen om forretning, hvis vi ikke løj om det, vi leverer. Så det gør vi. Vores forretningsmodel, det er at lyve om det, vi leverer. Og så derefter, så kommer der selvfølgelig problemer, fordi vi kan ikke levere det, som vi har lovet. Og det giver altid problemer. Og det er forskellen på en god og en dårlig virksomhed, det er, at man kan løse de problemer, der kommer tilbage som en boomerang, når man har løjet om det, man kan sælge. Du havde været sammen med Nobelprisvinderen Daniel Kahneman og diskuteret lidt det her med strategisk misrepræsentation. Jeg har læst, at Kahneman havde skrevet et eller andet sted, at hvis man realistisk præsenterede folk for, hvad der kunne lade sig gøre inden for den budgetramme, der var sat, så ville de finde det fuldkommen uinteressant at gennemføre. Underforstået, som han sagde, man kan ikke rigtig komme nogen vegne uden at være en smule overmodig, uden at pynte på sandheden. Hvad er dit take på det? Det er jeg enig i. Jeg vil lige sige, at Kahneman er jo fantastisk inspiration på det her område, og han er nok den enkelte person, der har bidraget mest til det, har fået Nobelprisen for det også. Meget, meget velfortjent, efter min mening. Ja. Og at det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham, og kunne diskutere mit egen idéer med ham, og høre, hvad han går og arbejder med, og så videre. Og vi er i løbende kontakt stadigvæk. Det er ikke mere end nogle få uger siden, jeg fik en e-mail fra ham om de her ting, hvor vi har diskuteret noget af det her. Og jeg er enig med ham. Han siger faktisk, at optimisme, som er det, vi snakker om nu, det er det, der gør kapitalisme muligt. Optimisme gør kapitalisme muligt. Jeg vil gå endnu videre. Jeg vil gå videre til at sige, at optimisme gør livet muligt. Altså, ja. Det er roden til alt liv. Det er optimisme. Altså, vi vil jo ikke stå op om morgenen. Du vil ikke få børn. Jeg vil ikke få børn. Vi ville ikke gifte os, hvis vi ikke var optimistiske. Vi ville ikke gide at gå på arbejde, hvis vi ikke var optimistiske. Så på den måde, der er optimisme jo nødvendigt for at komme igennem livet. Og det er veldokumenteret, at det helt massivt store flertal af mennesker er programmeret til at være optimister, altså i vores hjerner. Men prøv nu lige at forestille dig, at du er på vej op på et fly, og så hører du piloten sige til anden piloten, jeg er optimistisk om brændstofsituationen. Jeg er optimistisk med hensyn til, at vi har nok brændstof på det her fly. Jeg ved ikke, hvad du vil gøre, men jeg vil dreje rundt, og så se at komme af det fly i fart. Så det, jeg prøver på at sige med det eksempel, det er, at optimisme er helt på sin plads i masser af sammenhænge, og vi har brug for det. Man har brug for det på projekter, for eksempel, til at få sent gennemført. Ja. Du vil aldrig have den fremdrift, der skal til for at bygge en Øresundsforbindelse eller en Storebæltsforbindelse, hvis du ikke havde optimister på holdet. Samtidig så må vi konstatere, at der er altså nogle ting, der du ikke skal være optimist med hensyn til. For eksempel brændstof på et fly. Ja. Ja. Og budget til et projekt, for det bliver alt for dyrt. Når du løber tør for penge, så skal du ud og skaffe flere, og det hele går i ged, også når du skal det. Jeg er altså ret vild med Flyvbjerg, sådan en elegante måde at formidle det her på. Vi har brug for optimister, vi har brug for optimisme, vi har simpelthen brug for at tro på, at vi kan lykkes med svære ting. Men der er nogle ting, vi ikke skal være optimistiske omkring, og det er en bevidst beslutning. Vi skal ikke være optimistiske omkring budgettet, eller tidsplanen, eller vores evne til at lykkes markant bedre denne her gang, end vi gjorde sidst. Så kort sagt, du kan vælge, hvad du gerne vil være positiv omkring, og benzinsituationen på dit projekt bør ikke være en af dem. Ben Flyvbjerg formulerer det sådan her: du skal være en realistisk optimist. Så videre. Så i nogle sammenhænge er det vigtigt ikke at være optimist, men at være realist. Og jeg har det privilegium, at jeg jo arbejder sammen med og forsker i interviewer nogle af de mest succesfulde folk til, der laver store projekter i verden. Ja. Og jeg har fundet, at de har alle sammen et utroligt tiltalende personlighedstræk, som jeg vil kalde realistiske optimister. De er realistiske optimister. Så de har en sjælden kombination, der ikke er ret mange mennesker, der har. At de samtidig har en fuldstændig can-do attitude. Det her, det kan vi, og det skal vi. Vi er optimister. Vi skal altså have lavet det her projekt, ikke også? Og samtidig så er de fuldstændig realistiske med hensyn til, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Hvis man er fuldstændig paranoid på sine risici, sådan at man styrer den på en måde, hvor de ikke bliver manifestet, hvor de ikke materialiserer og rammer en. Og det er det, der er brug for, at du skal have helst den, der står i spidsen for et stort projekt, skal have den der kombination af, om ikke paranoid optimisme, så i hvert fald realistisk optimisme. Og hvis en enkelt person ikke har det, så skal holdet have det. Nogle gange er der ikke en enkelt person, der har det. Det er okay. Man behøver ikke at have... En person skal ikke kunne alting. Man har et stort hold, når man laver de her projekter. Ikke? Også så, men den, der leder det, skal være helt klar på, at vi har både optimister og realister på holdet. Og vi har brug for begge to. Ja. Og inden, hvad du hedder, jeg selvfølgelig lige udfritter dig lidt for, hvad man kan gøre med det her. Det vil jeg stille et spørgsmål, som faktisk en anden stillede mig for nyligt, som jeg også synes var relevant. Og hun spurgte mig, jamen hvis nu vi kendte den reelle pris, fordi, lad os nu bare bruge byggerier i det her tilfælde. Hvis nu vi kendte den endelige pris for, hvad det kostede at bygge X-bygning, tunnel osv., så ville vi jo nok beslutte os for, at det slet ikke var det værd, fordi vi har ikke 1,4 milliarder, vi har kun 400 millioner, og så ville vi slet ikke bygge så meget. Så ville det være at foretrække, at vi blev 100% realistiske om slutprisen, eller kunne det have nogle negative konsekvenser for, at vi faktisk slet ikke så fik bygget de ting, vi skulle? Jeg tror, der vil være nogle ting, der ikke bliver bygget, og de skal ikke bygges. De er simpelthen for dyre. Det er derfor, at man beslutter sig for ikke at bygge dem. Jeg tror ikke på den der med, at man skal snydes i gang med projekter. Det kan jeg ikke se. Altså, i alle de mange projekter, jeg ser på, der kan jeg se, at der er en masse projekter, der bliver startet, som aldrig skulle have været startet. Og også, at de bliver langt dyrere, end de vil behøve at blive. De vil blive dyrere end det oprindelige budget. Men problemet er, at lige så snart man laver den der proces, hvor det er sådan, at man underbudgeterer, så bygger man en masse problemer ind i leverancen af det projekt, som giver ineffektiviteter, som er dyre. Det er det sidste, man har brug for, hvis det er sådan, at man vil spare penge, det er at lave et projekt, hvor man løber tør for penge midt i leverancen, eller hvor man løber tør for tid, og hvor man hele tiden skal ud og forklare sig, ligesom man skal med Niels Bohr-bygningen på KU'en. Det er sammenligner. For eksempel sådan et eksempel som metroen i København er et enormt godt eksempel, fordi at der bliver bygget metro alle mulige steder i verden, så de kan jo selvfølgelig ikke gemme sig, når sådan nogen som mig begynder at studere det. Så sætter vi dem jo bare op over for andre metroer og ser, hvordan gør man andre steder, og så kan vi se, at den måde, man har gjort det på i København, er dum finansielt. Det er ikke, der vil jeg ikke misforstås, at det er ikke metroen i sig selv, der teknologisk er dårlig. Den er enormt god. Og det er ikke det at have en metro, der bliver stillet spørgsmålstegn ved. Nej, det er, hvis man beslutter sig for at lave en metro i København, så skal man i hvert fald ikke gøre det på den måde, man har gjort det finansielt set, fordi det bliver alt for dyrt. Og der sidder nogle folk i metroselskabet i København og tidligere Ørestadsselskabet, som godt ved, hvem de er, som har spildt flere milliarder for den danske skatteborger end nogen som helst anden i Danmarks historie. Hvis du skulle komme med sådan et par enkle principper eller redskaber til at undgå endelig den her misære, for nu den nye projektleder er et stort IT-system, eller nogen, der skal fusionere to afdelinger, eller planlægge sit bryllup, som du gav som eksempel. Hvad er nogle ting, man kan gøre til at starte med, så man undgår at ende som en del af Ben Flyvbjergs stof? Kahnemans mest berømte bog, den hedder Thinking Fast and Slow. Så tænkning hurtigere lancer. Og det er hans løsning. Hans løsning er, at når vi tænker, så skal vi tænke langsomt. Det princip, det har vi taget i den nye bog, jeg arbejder på nu, og så siger vi, think slow, act fast. Tænk langsomt, handel hurtigt. Okay. Og det vil jeg sige som et helt grundlæggende princip. Så den første del tager vi for Kahneman, det der med, at du skal tænke langsomt, hvis du vil have god tænkning. Men kan vi så se, at når man så først handler, så skal det gå hurtigt. Man skal ikke tage 10 år om at bygge en metrocity-ring. Det er 5 år for lang tid. Ja. Fordi at risiko, det er direkte korreleret med tid. Jo længere tid der går, desto værre kan det gå, fordi der sker jo hele tiden ting, ikke også? Der kan komme en pandemi, bare for at tage et eksempel, ikke også? Som man ikke har regnet med, fordi det er 100 år siden, de har haft det en sidst, ikke også? Så siger man pandemier. Nej, det får vi ikke. Så det er bare med at få det overstået. Når først man har en god plan, når man har tænkt langsomt, så skal man have ved slutningen af den langsomme tænkeproces, der skal man have en virkelig god plan, som er hurtig at eksekvere. Og man, okay, skal have tænkt, man skal have tænkt på den hurtige eksekvering som en del af planen. Altså man skal have designet sin plan på en måde, så den kan gennemføres hurtigt i det virkelige liv. Ja, det er super spændende. Så det du siger her, det er, at en meget væsentlig form for risikomitigering, det er i virkeligheden bare for korte varigheden af sit projekt. Altså sætte sig selv som en målsætning, at det må ikke vare 7 år. Ja. Så det må kun vare 5 år, og så må man så tage de strategiske konsekvenser, der måtte være af det, som man til gengæld måske laver et mindre projekt, eller et anderledes type projekt, eller... Eller du laver et projekt, der er opbygget af flere mindre projekter. Du skærer det op i moduler, så at sige. Så det er dem, der bygger Metro Smart gør. Hvis de bygger en Metro City Ring, så tager de ikke 10 om at bore hele vejen rundt om København. Så sætter de boremaskiner ned mange steder på samme tid, og siger, at vi deler den her City Ring op i 6 dele. Og det, vi bygger på alle 6 på samme tid, og derfor kan vi levere den på 5 år i stedet for på 10 år. Og der har vi så fået reduceret risici enormt, fordi at der er et mindre vindue. Du skal opfatte tid som et vindue. Jo længere tid du lader gå, desto større bliver vinduet, som en masse grimme ting kan flyve igennem og ramme dit projekt. Inklusive de der store, fede black swans, de sorte svaner, som vi snakker om, de elsker store vinduer, fordi dem kan de rigtig komme igennem, møve sig ind og ødelægge det, der er på den anden side. Ikke også? Det er den måde, de virker på, og derfor er det bare med, hvis du er en klog projektplanlægger, så laver du de der vinduer små, og det gør du ved at choppe dit projekt op i mindre dele, selvom du skal bygge noget enormt stort, som for eksempel en multimilliard vindmøllepark er, så sørger du for at bygge den i små bidder, en bid ad gangen, og det gør du på kort tid. Nu kan man sætte en hel vindmøllepark op på 7 måneder, ikke også? Altså, en byggesæson, den er 7 måneder i Nordsøen og det Irske Hav, på grund af, at man kan ikke bygge om vinteren, der er det for dårligt vejr. Og det er først her inden for de allerseneste år, man er kommet frem til at kunne gøre det så hurtigt, at man kan gøre det inden for en 7 måneders periode. Man har været utrolig dygtig til i vindmøllebranchen. I modsætning til for eksempel universitetsbyggeribranchen og IT-branchen. Ikke også? Og det er det, man skal kigge på, når man skal kigge på, hvordan man skal lave store projekter. Jeg elsker den her vinduesmetafor her. Altså, tid er et vindue, og jo længere tid det her vindue det holdes åbent, jamen des flere ting kan møve sig ind. Finanskriser, pandemier, askeskyer fra vulkaner. Kan du huske den? Ja. Krige, aggressiv inflation osv. osv. osv. Så en af de mest konkrete måder at minimere risiko og sandsynliggøre, at du lander tættere på budgettet og tidsplanen, ja, det er simpelthen ved at designe dit projekt, så det bliver kortere, eller, som Bent nævner, choppe det op, så det ene store projekt bliver til en masse små, hurtige, uafhængige projekter. Vinduet, det skal lukkes, venner. Men der findes også en tredje metode til at lykkes med store projekter, og for at kunne forstå den tredje metode, der skal vi lige en lille tur til Nepal. Du nævner det her med at kunne arbejde hurtigere, skalere op, og tid er en risiko, man skal forholde sig til. En af de andre artikler, jeg læste, du har skrevet, det her med at skalere op hurtigt, har du skrevet en del om også forsket i. Der nævner du, ja, det må efterhånden have været nogle år siden, tænker jeg, men du nævner et eksempel fra Nepal, hvor du var med til at bygge nogle skoler for mange år siden. Er det ikke korrekt? Nå, ja, jo. Ja, kan du fortælle den historie? Det er faktisk det er mit favorit megaprojekt. Af alle projekter, jeg har arbejdet på og også forsket i, der er det mit absolute favoritprojekt. Og det var Og jeg var ikke engang klar over det på et tidspunkt, da det skete, var jeg ikke klar over, at her er den the holy grail, ikke også, om hvordan man skal lave megaprojekter. Jeg var bare heldig, som man kan være nogle gange, og falde ind i det. Men det var altså et projekt om at bygge 20.000 skoler i Nepal. En af de bedste måder, man kan forbedre både det økonomiske niveau, men også sundhed i et samfund, det er uddannelse, og især primary education. Altså, og det var meningen med det her projekt, det skulle have en masse skoler ud i de mest tyndt befolkede områder, for at få en masse børn i skole, og især en masse piger i skole. 20.000 skoler. Jeg blev hyret af Danita til at være planlægger på det projekt, og sammen med en dansk arkitekt, Hans Laurits Jørgensen, som designede prototyper af skolerne, hvor jeg så programmerede det hele og lavede plan for, hvordan skulle man få det bygget. Og det lykkedes over alt forventning, det der projekt med de 20.000 skoler. Det blev faktisk færdigt 7 år før tiden, som er helt uhørt i os. Og donorerne stod i kø for at få lov til at give penge til det. I dag der bliver det holdt frem af The Gates Foundation, The Bill and Melinda Gates Foundation, som et eksempel på, hvordan man skal lave projekter for at øge sundheden og få piger i skole i landet. Men hvorfor var vi heldige, begyndte jeg så at forske? Hvad var det, vi gjorde rigtigt? Og det, vi gjorde rigtigt, det var, at de der skoler, som Hans Laurits Jørgensen designede, de var modulære. De var sådan nogle standard. Vi brugte kun 2-3 forskellige prototyper, og vi brugte de samme alle steder. Afhængig af, hvad hældningen var på bjerget, hvor vi byggede det. 2/3 af Nepal er dækket af Himalaya-bjergene. Så der er virkelig skarpe gradienter. Det ligger nogle grænser for, på hvad man kan bygge. Så derfor havde vi nogle helt standard byggetyper, der passede til landskab, som vi valgte imellem, som skoledistrikterne kunne vælge imellem. Så det var den ene ting. Det var en standard skole, vi byggede. Og så når vi gik i gang med det, så lærer man jo lynhurtigt. Første gang, man laver sådan en, så siger man, det her, det kan vi forbedre. Så næste gang, så derfor får vi den der hurtige lærerloop, som skal til for, at man får læring på sit projekt. Fordi man bare byggede den ene standardskole efter den anden. Og først så byggede man et distrikt ud, så kunne vi tage læringen fra det distrikt og overføre til det næste distrikt. Og så gjorde man det samme i det distrikt, indtil man havde været igennem over 70 distrikter, ikke også? Og så er man dækket hele landet. Ja, så der har du svaret. Man gjorde brug af moduler og standarder. Og fordi man gjorde det, jamen så forkortede man det her feedback loop, så man rent faktisk kunne nå at lære noget af alle de ting, der ikke virkede, og blive klogere undervejs. Og skolerne, jamen de står der den dag i dag. Så det er et projekt, der lykkes på alle måder, og grundforklaringen er, det er modulært, og det bliver leveret hurtigt. Spørgsmålet er jo så bare, om vi er klar til den her modulære tankegang. For prøv lige at tænke over det. Ordet skræddersyet er jo verdens mest utrolige plusord. Alt skal skræddersyes, ikke, når leverandøren kommer med et eller andet. Man skal bare være opmærksom på, at der ligger et trade-off, når man bestiller noget, der er skræddersyet. Og den trade-off, det er, man ved ikke, om det vil virke, og leverandøren har i øvrigt ikke lavet det før. Og det betyder groft sagt, at jo mere skræddersyet noget er, jamen det større er sandsynligheden for, at jernloven vil træde i kraft. Jeg spurgte Bent ind til den her trade-off, og han havde et ret tankevækkende svar, der involverede 200 forskellige døre. Prøv lige at lytte med her. Er udfordringen med mange af de projekter, vi har, at folk måske sommetider skræddersyr tingene for meget for sig selv, og så glemmer den trade-off i risiko og tid, der er? Kan du følge mit spørgsmål? Ja, nemt. Jeg snakkede med en med ham, der er ansvarlig for udbygningen af skoler i Storbritannien for ikke ret lang tid siden. Og han sagde, at problemet det var, at hver skoledistrikt her, de har ret til at hyre deres egen arkitekt og lave hver enkelt skole fuldstændig skræddersyet. Og det betyder, sagde han, at hvis vi bare tager en enkelt kommune, så har vi 200 forskellige typer af døre i skolerne. Og det giver fordi at det er det, der sker, når man har, at man hver skole den bliver skræddersyet, ikke? Så får du alle mulige ting. Og det betyder, at vi har et kæmpe vedligeholdelsesproblem, fordi vi skal rent faktisk have reservedele til 200 forskellige typer af døre, når de der døre går i stykker. Vi skal have folk, der kan reparere 200 forskellige slags døre, og så videre, så videre. Så det er i høj grad et problem, vi kender, og det er et kæmpe problem. Og der må man sige, at man har brug for den standardisering, som man har for eksempel inden for bilindustrien. Den har man også brug for ved huse. Og så ved jeg godt, at så løber alle væk skrigende og siger, Ja, type huse, og vi har dårlige erfaringer med standardiserede ting på den måde, og det er jo særligt fint at have noget arkitekttegnet og skræddersyd. Og der vil jeg sige til dem, rolig nu, klap hesten. Altså det er muligt både at få høj kvalitet, det er faktisk muligt at få meget højere kvalitet, hvis det er sådan, man arbejder bevidst på at standardisere kvaliteten. Ja. Der er jo ikke nogen, der vil komme og sige, at en Porsche er dårlig kvalitet, fordi den er standardiseret, og den er fuldstændig standardiseret helt igennem, med komponenter, der kan bruges i alle mulige andre biler, ud over den specifikke Porsche, du står og kigger på. Ikke også? Sådan er det udtænkt. Fordi de ikke vil have 200 forskellige døre på Porsche. Vel? Det dur jo ligesom ikke. Det kan man nemt se i bilindustrien, men i byggeindustrien, der er det bare, det er den måde, vi plejer at gøre tingene på, så hvorfor skal vi ikke blive ved med det? Jeg synes, at sammenligningen med bilindustrien, med byggeindustrien, er virkelig, virkelig passende. Ja. Prøv at tænke dig, at vi har bygget huse i hvad? 10.000 år. Og i hvert fald 4.000 år, ligesom vi bygger dem i dag. Der er ikke ret stor forskel på et hus fra 4.000 år siden og et hus i dag. Selvfølgelig er der noget med højhuse og ikke højhuse, og der er elektricitet i huse i dag, og glas kommer også ind på et tidspunkt, og vores blikkenslagerarbejde er noget bedre. Men grundlæggende kan du faktisk ikke se stor forskel på et hus fra for 4.000 år siden, lad os sige i Italien, bygget i Italien for 4.000 år siden, og så et hus i dag. Så vi har virkelig haft tid til at øve os på det der. Så tager vi biler. Dem har vi bygget i godt 100 år. Biler er i dag vandtætte og vindtætte. Du kan ovenikøbet køre din bil ned ad motorvejen med 150 km i timen, hvis der ikke er fartbegrænsning, og den er stadigvæk vandtæt. Prøv at gøre det med dit hus. Du får ovenikøbet lov til at lade dit hus stå stille. Du bevæger det ikke. Det er stadigvæk ikke vandtæt. Og vi har prøvet i 10.000 år på at gøre det vandtæt. Hvorfor fanden er det ikke vandtæt? Ja. Det vil jeg godt spørge dem, der er ansvarlige for byggebranchen om. Hvad der skete. Hvem det var, der sov i timen. Altså, alle mennesker tror, de er meget unikke, og vores virksomhed, jamen, vi skal have vores helt eget IT-systemer, og vores afdeling skal have et helt nyt hovedsæde, og vi kan slet ikke låne noget fra andre. Er det det, der driver meget den der, det der ønske om at få noget skræddersyet, så man ender med hele tiden at tænke tingene forfra, fordi man tror, man er så unik, og ingen er som os? Eller hvad er det, der driver det der med, at vi prioriterer det skræddersyet over for det standardiserede? Det er, altså, der er noget tiltrækkende ved at være først, og størst, og hurtigst, og mest anderledes på forskellige måder. Det kan man se i den måde, projekter udvælges på og bliver gennemført på. Altså, efter min mening burde det holde folk tilbage, hvis de ser, at det her det er første gang, der er nogen, der laver det her projekt, så skulle de løbe skrigende væk og sige, at det bliver i hvert fald ikke os. Men mindre, selvfølgelig skal er der altid nogen, der skal være først, ellers fik vi jo aldrig gjort noget. Men mindre man er i den situation, hvor det er absolut nødvendigt, og man vælger med åbne øjne at være first mover, som vi kalder det, og så også med åbne øjne indser og styrer de risici, der er forbundet med det, for de er altså enormt meget større, end hvis man gør noget for anden, tredje, fjerde eller hundrede gang, så er risiciene meget, meget mindre. Når du gør noget første gang, er din risici større. Det er jo produktudvikling. Og alle, der laver produktudvikling, ved, at det er noget af det mest risikable, man kan lave i en virksomhed. Det er derfor, at Apple altid ligger i baghjul af udviklingen. De udviklede ikke den første smartphone. De ventede, indtil der var masser af erfaring med smartphones. Og så sagde de, nu forstår vi det. Nu går vi ind og laver en, der er bedre end det, der er på markedet. Og boom, den nailede de godt nok på en måde, som har gjort dem til den største virksomhed i verden nogensinde. Ja. Så det er måden at gøre det på, det er at vente, indtil at der er andre, der har taget innovationsomkostningerne, og så går du ind og bruger den erfaring, der er til at lave det rigtige produkt. Det der med at være sådan børnehaveagtigt begejstret for, at det her det er der aldrig nogen, der har gjort før, det tager jeg, når jeg arbejder på projekter, jeg tager det virkelig som et advarsel, en advarselslampe, ikke også, og fortæller alle, at nu skal I altså være opmærksom på, det her, der sker lige nu, det er, at vi er ved at gå i den der uniqueness bias-fælde, at vi er begejstret for at have et unikt projekt. Ja. Jeg havde lige et par små afsluttende spørgsmål her, sådan i forhold til de, skulle jeg til at sige, stakkels projektleder, der sidder rundt omkring. Fordi samtidig, hvis jeg er ude, og man taler lidt om overconfidence med nogle mennesker, der sidder med en eller anden fuldstændig urealistisk budget, så er der mange, der vil sige, jeg er fuldstændig enig, vi kan ikke nu implementere det her, men jeg har sagt det til min chef, og de siger bare, jamen, det skal vi, for det siger bestyrelsen. Der er også nogle andre, der siger det her med, at det er ikke typisk noget, der giver en masse forfremmelser, og man hele tiden sidder og siger, det tror jeg ikke, man kan. Det kommer til at tage dobbelt så lang tid. Det bliver meget ringere. Vi må ikke være unikke. Vi skal ikke være de første. Altså, de peger på den her udfordring med, at man som projektleder samtidig kan sidde med en masse viden om det her, men det er svært at komme igennem med, både fordi man kan blive ignoreret, men måske også fordi man ikke har lyst til for 17. gang at sige, jeg tror, det kommer til at blive dobbelt så dyrt. Hvad vil du sige til sådan nogle projektledere, der sidder der? Hvad skal jeg vil sige, at det er helt almindeligt. Altså, de skal ikke fortvivle. De har samme situation som masser af andre projektledere i deres situation, og de har en dårlig ledelse. Og til ledelsen vil jeg sige, at I er en dårlig ledelse, fordi jeres projektleder er bange for at komme med sandheden til jer. Og det ved vi, altså det kan vi også se, at det er en måde, som projekter mislykkes på. Når de har den type af ledelse, så får de først, dårlige nyheder meget sent. Og så er det svært at rette op på det, der går galt, når man får dårlige nyheder meget sent. For der er ingen, der ønsker at være budbringeren af dårlige nyheder, hvis det er i en organisation, hvor dårlige nyheder er ilde hørt, som er flertallet organisationer. Men igen, de der gode projektledere, jeg har lejlighed til at arbejde med, de har det lige omvendt. De har implementeret systemer, hvor de tilskynder de dårlige nyheder, hvor bad news er good news, som de siger, ikke også? Altså, de ønsker at høre de dårlige nyheder så tidligt som muligt, fordi så kan de gøre noget ved dem, inden den dårligdom, der er i projektet, den når at få ødelagt alt for meget ved projektet. Ja. Så gode ledere, de har et system, hvor de sørger for, at dårlige nyheder de bliver flagget op omgående, og de belønner folk for dårlige nyheder. Dog er det nok en god idé at sørge for, at det ikke altid er de samme folk, der sidder og flagger de dårlige nyheder op. Det er noget, der skal skifte. Måske hver 6. måned eller sådan noget, så får man et nyt hold. Fordi det der med at være nej-sigeren på et hold, det kan godt give både en dårlig fornemmelse for en selv, at hvorfor er det altid mig, der skal arbejde med det negative, og også at ens kollegaer, og det er altid ham eller hende, ja. eller det grønne hold derovre, der altid siger, hvad der er galt med vores projekt. Så det skal man lade gå på omgang. Det gør gode ledere. De sørger for, at det ikke er den samme, der får rollen som realist eller pessimist, eller hvad du nu vil kalde det, hele tiden. Ja. Så igen, det er et spørgsmål om ledelse. Det er et spørgsmål om, hvordan komponerer du dit hold, og du har brug for alle mulige forskellige typer, inklusive dem, der flagger de dårlige nyheder. Ja. Sidste spørgsmål, så skal jeg nok lade dig slippe, Bent. Jeg er sådan Columbo, jeg bliver ved med at stille spørgsmål. Men... Det er helt i orden. Jeg har ikke nogen anden afsætning, Jeg synes, det er så forbandet spørgsmål. Men jeg tænker mere på dine børn. Ja, men de sidder og ser fjernsyn ovenpå. Det er fuldstændig okay. Meget. Længere du bliver væk, desto bedre er synspunkt. Præcis. Jo mere populær bliver jeg i virkeligheden. Ja, ja. Jeg skal bare nu op og lave hotdogs inden klokken 6. Det når jeg. Så den kunne jeg godt spise. Nej, men bare lige spørgsmål. Hvad vil du sige til de mennesker, som står med et byggeri, for eksempel, som allerede er blevet 50% dyrere? Hvad kan man gøre, når det er gået galt? Det er jo en typisk situation, hvor jeg bliver kaldt ind, altså når det er gået galt med et projekt. Og den måde, man gør det på, det er, at man meget hurtigt laver en analyse af situationen, en postmortem kalder vi det. Det er ligesom, når du tager et lig, og så skal du finde ud af, hvad der er dødsårsagen. Sådan gør du med et projekt. Du går det simpelthen igennem helt systematisk og ser, hvad er der galt her, hvad gik galt, og hvorfor gik det galt. Og så laver du en ny baseline. Du resetter det hele, som om du starter et nyt projekt nu, fra midt i hele projektet. Nu starter du altså et nyt projekt, som drejer sig om at få det her projekt færdiggjort. Og så sørger du for at planlægge det rigtigt fra det punkt af, hvor du får det realistiske budget, den realistiske tidsplan. Laver ikke bare milestones, du laver instones, kalder vi det, sådan at du bryder virkelig projektet ned i små dele, og så laver du et system, hvor det med det samme bliver flagget, når der er noget, der begynder at gå galt. Så du har det, vi kalder early warning sign system, hvor du får en tidlig advarsel, når der er noget, der begynder at gå galt. Og så opbygger det du på den måde og monitorerer det hele vejen, tomme for tomme, centimeter for centimeter, indtil du er i hus. Ja. Men det vil være meget bedre at gøre det. Det kan du lige så godt gøre helt op fra foran. Det vil være meget billigere. Det vil gå meget hurtigere. og det vil ødelægge meget færre karriere. Der er jo masser af folk, det har vi slet ikke snakket om, der er masser af folk, der får deres karriere ødelagt på den her projekt, der går galt. De mister deres job, simpelthen. Ja. Mange CEOs, CIOs, altså information officers, IT-ledere osv., der er folk, der begår selvmord over. Det er noget, der aldrig bliver snakket om, stort set aldrig. Der er folk, der begår selvmord. Der er folk, der bliver dødsdømt for at lede store projekter dårligt i Kina. Så det her, det er altså serious business. Det er noget, der er værd at få gjort rigtigt fra starten af. Så den udgangsreplikken kan jo så være, hvornår er den der bog klar, Bent, så vi kan købe den til hinanden? Den bliver udgivet sidst på året i år, eller først på året næste år. Jeg sad lige og skrev på den her, inden vi ringede op. Spændende. Det glæder mig helt vildt meget til at læse. Tusind tak for din tid, Bent. Det har været noget af det mest interessante, jeg har hørt i mange måneder, det her. Så tak, fordi du gør tage tid. I lige måde. Rigtig, rigtig gode spørgsmål. Tak for det. Ha' det godt. Hej. Jamen, det var interviewet med Bent Flyvbjerg. Jeg håber virkelig, at jeg skjulte min begejstring virkelig dårligt, fordi jeg synes, det var vildt interessant. Jeg sad lige og lyttede min speech igennem her til podcasten. Jeg kan også høre, at jeg sidder og råber ind i mikrofonen bagefter. Det var, fordi jeg synes, det var så spændende. Nå, jeg håber også, du var underholdt og forlod samtalen og interviewet klogere, end da du ankom. Sådan havde det i hvert fald selv. Hvis jeg lige skulle hive mine egne væsentligste takeaways med her til allersidst, jamen, så er det nok det her med, at tid er et vindue. Og igennem det vindue, der kan møde sig alt mulige klamme ting ind. Så en af de væsentligste måder at mitigere risiko på, det er ved bevidst at designe kortere projekter eller at choppe dem op. Så kunne jeg også rigtig godt lide det her med, at Flyvbjerg, han også fik sagt, at vi har brug for optimisme og optimister. Ellers så kommer vi simpelthen ikke nogen vegne, men vi er nødt til at være bevidste om, hvad vi vælger at være optimistiske omkring. Så var der lige den der formulering der. Bad news er good news. Altså, stjæl dog den, og sørg generelt for, at I får sat tidligere advarselssystemer op på jeres større projekter, så det ikke kommer til at sejle. Så var der Iron Law. Den har jeg skrevet 10 sider om i Jytte vender tilbage, så den var ikke ny for mig, men jeg var simpelthen bare så glad for at have hørt lidt mere om den fra kilden himself. Think slow, act fast. Man skal være en paranoid realist. Man skal huske diversitet i teamet. Og ja, nu kan jeg godt se, nu sidder jeg bare og læser interviewet op. Jeg var simpelthen bare så begejstret over samtalen, og jeg håber, at vi smittede dig en lille smule undervejs. Og hvis du øvrigt bare er sur og skuffet og i dårlig humør og synes, det var verdens mest kedeligste samtale, jamen så kan du glæde dig over den nyhed, at der allerede næste uge kommer endnu en kongegæst i adfærd, når hackeren Jan, han kommer forbi og giver dig en guide til, hvordan du undgår at blive hacket, både i dit arbejdsliv og i dit privatliv. Det er næste uge. Vi ses. Hej du.